Yaşadık ne bulduk sanki, günahkar olduk vallahi. Yaşadık ne bulduk sanki, günahkar olduk vallahi. Dünya öyle bir dünya ki, günah da var, sevap da var. Günah da var, sevap da var. Hayat sevap da var.